जीत फिक्स। उम्मीद कर रहे हो लोगों से कि उनको तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत पसंद आएगी, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उम्मीद कर रहे हो लोगों से कि वो मुश्किलों में तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। अगर इसी उम्मीद को लेकर तुम अपने रास्ते पे चल रहे हो ना, तो आई एम रियली सॉरी, इसके चांस बहुत कम है। कोई इक्का दुक्का इंसान ही ऐसा होगा जिसको तुम्हारी प्रॉब्लम्स को लेकर फर्क पड़ता है, और इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये जान लो कि बस तुम अकेले हो और कोई साथ नहीं देने वाला। लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जितने भी बड़े रोग हुए हैं उनमें से अधिकतर तो अकेले ही अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। तो फिर तुम किसका वेट कर रहे हो? कोई आकर तुमको बोलेगा कि चलो मैं तुम्हें मंजिल तक छोड़ देता हूँ? कोई नहीं बोलेगा, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल पे हक भी तुम्हारा अकेले का ही होगा, इसलिए रास्ता भी अकेले ही तय करना है। कमेंट्स करने वाले करेंगे, टांग खींचने वाले खींचेंगे, तुम बस मेहनत से अपने हाथों पे लकीरें खींचते रहना। सबसे पहली बात तो ये कि अपने सपनों को इतना सस्ता मत बनाओ कि किसी के भी सामने उनका बयान करते रहो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब तुम उनको ये सब बताओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा खुद का है। इसलिए जितने एक्साइटमेंट के साथ तुम उनसे उनके अच्छे रिएक्शन की उम्मीद करोगे, उतना ही तुम खुद अपने आप को तोड़ लोगे और अपना ही साहस कम कर लोगे। क्योंकि वो क्यों एक्साइटेड होंगे? उनके खुद के सपने, उनकी थिंकिंग, उनका रहन सहन, उनके चारों तरफ का माहौल, सब कुछ तुमसे अलग है। कहां तुम और कहां वो? इसलिए हर किसी के सामने ये सोचकर बयान मत करो कि मेरा सपना क्या है, क्योंकि ना तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला और ना ही तुम्हें कुछ वहां से मिलने वाला। तुम्हारा दूसरों से मदद की उम्मीद करना तुम्हारी खुद की कमजोरी को दिखाता है। जब तुम्हें पता था कि इस काम में मुझे उसकी मदद चाहिए होगी या उसका फेवर चाहिए होगा, तो फिर तुमने क्या लक्ष्य रखा? उसको तो तुमने दूसरों के सपोर्ट में ही बांध दिया। फिर क्या होगा? लोग साथ नहीं देंगे तो तुम छोड़ दोगे अपना सपना? नहीं यार, तुम सक्षम हो कुछ भी करने में। तुम्हारे पास वो सब है जिसकी वजह से तुम अकेले कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी, दुनिया के वो सब तमाम काम जो कभी ना कभी किसी ने किए हैं या अभी तक नहीं किए हैं। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ तुम खुद, जो तुम्हारे साथ अंतिम वक्त तक लड़ता रहेगा, हर एक मुश्किलों का सामना करता रहेगा, और तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम खुद का साथ देना चाहोगे। समझो इस लाइन को, तुम तब तक आगे बढ़ते रहोगे जब तक तुम आगे बढ़ना चाहोगे। तुम्हारा सच्चा साथी है सिर्फ और सिर्फ तुम, जो एक सेकंड के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तो तुम भी उसका साथ मत छोड़ो। तुम एक नहीं बल्कि दो हो, एक वो जिसको दुनिया चमकते हुए देखेगी, और दूसरा वो जो तुम्हारे अंदर बैठ करके स्माइल कर रहा होगा और बोल रहा होगा कि वाह यार, तुमने तो सच में करके दिखा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।